gözden geçirdikleriniz ya da ilgi duyduklarınız için haberiniz olsun başlıyor. Hazırlayan ve sunan Dindar Vatansever. Hakan Yılmaz Çebi'nin 2006 yılında yayınlanan Atatürk Mason muydu kitabından Türkiye'de Masonluk Tarihi adlı bölümü sizlerle paylaşıyoruz bu bölümümüzde. Türkçe'de Masonluk denince anlaşılan spekülatif Masonluk. Fransızca'da hür Mason manasına gelen Franç Mason tabiri dilimize farmason biçiminde geçerek spekülatif Masonluğu kastetmek için kullanılmıştır. Spekülatif Masonluğun 1717 senesinde İngiltere'de doğuşu ile Türkiye Büyük Locası'nın 1909 yılında kurulması arasında geçen dönem, Türkiye Masonluğunun milli bir kimlik taşımadığı dönem olarak addedilmekte. Bunun sebebi şöyle izah ediliyor. Osmanlı Devleti toprakları üzerinde kurulan localar, bir Türk Büyük Locası mevcut olmadığı için yabancı büyük localara bağlı olarak faaliyet göstermişler. Hatta o dönemde Osmanlı topraklarında kurulan localarla ilgili bilgiler genellikle yabancı kaynaklara başvurularak sağlanmakta. Bu kaynaklara göre Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Masonik faaliyetin başlaması çok eskilere kadar uzanıyor. Spekülatif Masonluğun kurulmasından sadece 4 yıl sonra 1721 senesinde Fransız Masonların İstanbul'da bir loja kurmuş oldukları iddia ediliyor. St. James Evening Post adlı bir Londra gazetesi, 24 Mayıs 1738 tarihi sayısında İstanbul, İzmir ve Halep'te Mason localarının açıldığını ve çok sayıda Müslüman Türk'ün de bu localara girdiğini yazar. Benzeri ifadelere Clavell'ın 1843 yılında yazdığı Hür Masonluğun Eski Tarihi adlı kitabında da rastlanır. Osmanlı topraklarında adı bilinen ilk loca, yine kendi biraderlerinin yazdığı el kitaplarında 1748 tarihinde İskoçya Büyük Locası'na bağlı Halep'te kurulan İskenderun Locası'dır. Bu loca, büyük ihtimalle İngiliz istihbaratçısı ve konsolos sıfatını kullanan Alexander Drummond tarafından kurulmuş. Özetle, Türk toprakları üzerinde Masonik faaliyetin başlaması, spekülatif Masonluğun kurulmasına paralel olarak 18. yüzyılın başına kadar dayanıyor. 1730'lu yıllardan başlayarak 1909 senesine kadar İstanbul'da, Trakya'da ve Anadolu'da çeşitli Avrupa ülkelerinde kurulu büyük localara bağlı olarak çalışan birçok locanın kurulduğunu, bunlar her ne kadar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan yabancılar tarafından kurulmuş olsalar da aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu bilinmekte. Bu konuda ilk Türk Masonlardan biri olarak lanse edilen ve Osmanlı'ya ilk matbaayı getiren olan İbrahim Müteferrika'nın aslında Macar asıllı olduğu sonradan ortaya çıkmış. Osmanlı matbaalarında ilk olarak İbranice eserlerin basılması da bu yönüyle hayli ilginç. 28 Çelebizade Sait Çelebi de ilk Masonlar arasında zikredilmekte. Ancak şurası muhakkak ki Masonların kendi biraderleri tarafından da itiraf edildiği şekilde Türk toprakları üzerinde Masonik faaliyetlerin ilk yılları hakkında yeterince bilgi ve belge arşivlerde de yok. Lale Devri ile alevlenen bu Masonik hareketlerin Sultan Mahmut'un Mason localarının faaliyetini yasaklayan 1748 fermanı ile kesintiye uğradığını biliyoruz. Daha sonra 3. Selim'in batıya yaklaşma politikaları adı altında alevlendirdiği bu ateş, bu defa 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdığı 1826 fermanıyla yeniden uykuya geçmiş. Masonların canlanma dönemi dediği ve birçok bilgi ve belgeyi bulma imkanına sahip olduğumuz zaman dilimi ise Abdülmecid ve onu takip eden Abdülaziz dönemidir. Bunun sebebi de Osmanlı Devleti idarecilerinin sap ve samanı ayrıştırmadan, toplumlar arasındaki gelenek ve göreneklerin analizini yapmadan körü körüne Batı taklitçiliğine ve takipçiliğine girişmeleri. O dönem özellikle İstanbul ve İzmir'de yeni localar kurma yarışı başlamış. Dönemin bilinen en meşhur masonu hazırladığı fermanla Osmanlı'ya adeta harekir yapan yaptıran Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa. Ayrıca 5. Murat, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi Osmanlı tarihini yönlendiren isimlerdir. Masonluğun bu dönemin daha sonra onların Kızıl Sultan olarak propaganda yaptıracakları 2. Abdülhamit zamanına kadar sürer. 2. Abdülhamit iktidarının ilk yıllarında havayı iyi koklayarak şartların oluşmasını beklemiş ve ilk önceleri masonik faaliyetleri sadece izlemiş ve istihbarat toplayarak takip etmiştir. Bunda kendisine rakip olarak gördüğü 5. Murat'ın ve Mason kardeşlerini tetiklememenin etkisi vardır. 5. Murat'ın 1904 senesinde ölmesiyle 2. Abdülhamit gücü ve iktidarı eline geçirir. Bu sert Mason kovalamacısı yüzünden Masonlar faaliyetlerini öncelikle İstanbul dışına çıkarmışlar. Bunun neticesi olarak tarihin bu döneminde Makedonya ve Selanik'te yoğunlaşan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yakınlaşan Masonik faaliyetlerin yuvalandığını görüyoruz. Esasen Milli Türk Masonluğunun temelini atan ve Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşunu sağlayanlar Makedonya-Selanik localarının üyeleri olacaktır. Sadrazam Mehmet Talat Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Kazım Özalp, Mithat Şükrü Bleda, Faik Süleyman Paşa gibi isimler, 2. Meşrutiyet'in 1908 senesinde ilanını takiben İstanbul'daki Masonlarla birlikte önce Türkiye Yüksek Şurası'nı sonra da Türkiye Büyük Locası'nı kurarak Türk Masonluğunun temellerini atacaklardır. Ardından birkaç başarısız toplantıdan sonra ancak 13 Temmuz 1909 tarihinde bir pazar günü Beyoğlu Haçapulos Pasajı lokalinde toplandıkları genel kurulla Maşrik-i Azam Osmani adı verilen Türkiye Büyük Locası'nı kurarlar. Büyük Üstatlığa Meclis-i Mebusan Başkan Vekili Mehmet Talat Paşa seçilir. Aynı zamanda Türk Masonluğunun ilk milli merkezi resmen kurulmuş olur. 1909 ile 1923 seneleri arasında Cumhuriyet öncesi dönemin Masonlar için ana özelliği, locaların gittikçe belirginleşen bir siyasi kimliğe girmeleridir. Oysa sözde Masonluğun ilkelerine tamamen ters olan bu durum, Türk Masonluğunun 1909 yılında İttihat ve Terakki Partisi'nin ileri gelenleri tarafından kurulması ve locaların neredeyse partinin yan kuruluşu gibi çalışmasındandır. Hatta bu dönemi incelediğimizde bu cümleyi Mason localarının İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üst düzey programlanma merkezleri olarak düzeltebiliriz. İstiklal Savaşı'nın 1922 senesinde sonuçlanması ve 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile Türk Masonluğunun görüntüsü de değişmeye başlamış. İttihat ve Terakki Partisi'nin içinde yuvalanan ve bu parti üzerinden kendilerine iktidar bulan Masonlar, bu defa Genç Cumhuriyet'in ve kurucu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında yuvalanmaya başlamışlar. Fakat çok şükür ki bu emellerinde başarılı olamamışlardır. Görüşmek dileğiyle. Podcast yayınlarımızı www.haberinizolsun.org web adresimizden takip edebilirsiniz.